Pěkný den, vítejte u podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Za mikrofonem vás jako obvykle zdraví dva redaktoři, Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. Tak já jsem si říkal, že dneska bychom se třeba mohli zhulit a udělat takový zhulenecký podcast, tak já ale nemám tady trávu, tak nevím, jestli to průbnem nebo necháme to asi na příště, ne? Tak. Hele, teď si nahrál těm našim posluchačům a čtenářům, protože ti řeknou, že působíme zhuleně vždycky, i když neulíme, jo, takže to asi neměl. No, dobře, no. Zemřel Alan Rickman. No, to je průšvih. To je má velká modla, takže peace, Alane. A David Bowie. David Bowie, ten mě nezajímá osobně, od něj znám asi dvě písničky a jedna byla geniálně použita, ta jeho možná úplně nejslavnější ve filmu Walter Mitty. Jo. Neviděl jsi to? Viděl. No, a bylo to geniálně použitý tam, ne? Čo, už to nepamatuju. S kým se to tady bavím? Mě ten podívat. Film tak nějak, jako líbil se mi, ale nějak mi to proplulo hlavou a už jako pamatuju si, že tam jezdil nějakým skateboardu. No to bylo úplně krásný. Kopcích, ale... Tam byla strašně nádherná krajina, strašně krásný záběry, do toho tak perfektní Island, jo, hudba. Tam... No jo, to bylo jako nádherný. Zapíchneš štativ do země, jako natočíš někde foťák, kameru a máš vždycky krásný záběr. No, rozhodně. Jako rozhodně. Nový Zéland. No, celý ten film byl takový feel good, jako opravdu hodně, hodně špica. Ale o tom se tady dneska nebudeme bavit. Já jsem chtěl začít tím, že takovou jako zajímavostí, že jsem si objednal nějakou chytrou žárovku a ještě mi nedorazila. Tak... To je opravdu zajímavost, o kterou jsem se musel podělit. Ne, je to prosím tě žárovka od firmy Nanoleaf, nebo jak se to jmenuje. Je to česká firma, dokonce jsem zjistil. A oni se chlubí tím, že mají žárovky jednak v podstatě s úplně nejvyšší efektivitou na světě, takže pokud chceš jako tu nejlepší špičku, nejkvalitnější, s nejdelší životností, nejpromyšlenější, tak to jsou tyhle žárovky. A v čem je chytrá? No, ta moje žárovka má být chytrá v tom, oni právě kromě standardních žárovek začali dělat i takový jako neobvyklý modely. A tahle ta má stmívání a funguje to v podstatě s jakýmkoliv vypínačem, což jako je výhoda, protože já třeba doma nemám stmívat, že jako spousta lidí. A tam to funguje tak, že ta žárovka má asi během 5 sekund náběh a ty, když chceš nižší úroveň, ne tu nejvyšší, tak prostě v tu chvíli přepneš tím vypínačem. A ta elektronika to rozpozná, vlastně, že to bylo jen taky krátký probliknutí a bere to jako, že chceš tuhle tu úroveň nechat a svítí to třeba málo. Takže to není chytrý tím způsobem, jako dělá Philips Hue nebo takový tyhle žárovky, kde to tam ovládáš mobilem, má to Wi-Fi v sobě a rádio a takový věci. Ne, oni něco takového myslím taky dělají, ale tohle právě je chytrý takovým tím způsobem, jako že nepotřebuješ k tomu mobil a vystačíš si s tím, co máš doma, to znamená s obyčejným vypínačem, že prostě je tam nějaká ta přidaná hodnota navíc, aniž bys musel řešit kraviny jako mobil a připojení k Wi-Fi, že? Což třeba pro mě je docela překombinovaný už jako u žárovky, ale budíš. No a co to má společného tady s tím počítačovým tématem vlastně? No v celku nic, já jsem jenom chtěl říct, že ta žárovka je dost drahá teda. Takže... A je to LED technologie, že jo, ale to je dneska všude v displejích, máš tam všude diody a jako foťák, jako blesk, tam jsou diody. No. A oni si tady za tu kvalitu a ještě navíc za tenhle ten nápad jako patentovaný nechali dost připlatit, takže... Tolik peněz za jednu žárovku jsem v životě nedal, tak doufám, že nebudu zklamaný. Já naposledy, když jsem testoval LED žárovky, tak jsem měl trochu problém s tím, že ta žárovka blikala a dávala takový hnusný světlo, no tak uvidíme, co tady bude. No, ale o žárovkách to dneska nebude. Dneska se chceme bavit o předplatných a takových těch, dneska všichni všechno označují jako službu. Jo, je tady software jako služba, systém jako služba. A všechno je jako služba a firmy po nás chtějí, abychom jim platili měsíčně pořád nějaký paušály a za to nám něco budou dávat. A my si myslíme, nebo já si myslím, že ne, ve všech případech je to žádoucí, výhodné a dobré. No, takže si to zkusíme zrekapitulovat a uvidíme, jestli se porveme do krve u toho. Já myslím, že na to zrovna bude mít asi stejný názor, ne? Ale jako začni. No, uvidíme, no. On ten model je docela populární v poslední době a myslím si, že má svý opodstatnění, naprosto nemám třeba problém, když to udělá jako třeba Microsoft někdo, když třeba oni spojili produkt pro desktop a navázali na to nějakou cloudovou službu docela zajímavou, což teda znamená, že mají Office a k tomu je tam to předplatný OneDrive, že místo navíc, 1 terabyte, což není málo, a ještě vlastně k tomu házejí nějaký minuty ve Skypeu. Tak to je třeba strašně zajímavý kombo balíček. Já si myslím, že pokud by přehodili na trh samotný Office, tak by to asi úplně nefungovalo. Že málo kdo by o to třeba měl zájem. Ale pokud to takhle ozvláštníš, tak s tím dám osobně problém. Jo, tohle je zrovna případ, kdy tohle celkem funguje, ale opět třeba já osobně bych asi taky do toho bez toho dokázal žít. Jo, oni tam jako výhodu mají nějaký volný minuty na Skypeu. Já volám přes Skype, ale nevolám na pevný linky, který tam jsou jenom v těch volných minutách u nás. Ten OneDrive, jednoterová kapacita, já osobně ji nevyužiju. Já tam mám i právě díky nebo kvůli mýmu pomalýmu uploadu, tak tam mám prostě asi nějaký jako zabraný 2 giga, nebo ani to ne. A takže to, na to by mi stačila i ta bezplatná kapacita. A ten Office v posledních letech se vyvíjí tak hrozně málo, že se nevyplatí podle mě moc kupovat to předplatný, protože s těma novýma verzema, které vycházejí co 2-3 roky, tak tam nemáš tolik výhod, abys to musel si přicházet na tu novou verzi. Jo, já třeba bych jako byl spokojený ještě s Office 2007, s tou první, která přinesla to rozhraní Ribbon, který považuji za geniální. A jo, to už je dneska kolik, 10 let skoro, nebo 10 let. A jako stačilo by mi to. A když takhle si musím platit, já nevím, 250 Kč měsíčně za nějaký Office, který se příliš nevylepšuje, tak já to považuji za dobrou službu ve srovnání s tím, co nabízí konkurence, která za tuhle cenu nabízí jenom ten cloudový prostor. Ať je to Google, nebo ať je to Apple, nebo Dropbox. Ale jako osobně bych bez toho předplatného Officeu dokázal žít úplně v pohodě, i když mám Office rád. No já si myslím, jako obvykle dojdeš k tomu, že se ti to vyplatí, protože ty produkty hodně používáš nebo je používáš relativně málo a nevyplatí se ti to tím pádem. Já třeba ve OneDrive mám narvaných 40 giga, mít rychlejší připojení, tak je tam třeba víc, ale na druhou stranu já zase nemám tolik osobních dat, který bych tam nutně potřeboval spát a filmy tam nahrávat nechci. Hudbu poslouchám stejně přes Spotify, že? Takže je to jedno. Ale Office je taky uznává, že tam není žádný pokrok, který by stál za to si to pořád platit. Já třeba úplně nesouhlasím s tím, co jsi říkal, protože třeba ta verze 2007 je sice docela dobrá, ale já jsem teď nedávno s ní pracoval a není zas tak dobrá. Jo, jako přece jenom pár generací uplynulo a ty Office jsou dospělejší a mají víc vychytávek. Ono to jsou třeba drobnosti, jo. Ale... No jsou to drobnosti. No jo, ale jako ve chvíli, kdy máš používat zase tenhle ten horší produkt, tak zjistíš, jako, že jsi vlastně takový neproduktivní, nebo připadáš si tak, že jo. A vždycky je jako těžší, že vracet se z lepšího na horší. A já třeba jako za sebe říkám, že tyhle ty Office už by mě asi úplně nestačily. Že? Ale možná, když srovnáš tu verzi dnešní a tu 10 let starou, takže tam právě ty drobnosti si za ta léta nazbírala, ale ten přechod třeba z 2010 na 2013, tak prostě byl minimální, to samé 2013 na tady tuhle současnou. Souhlasím s tím, že ten produkt je v takovém stavu, kdy upgradeovat na každou verzi není úplně nutný. Pokud tam prostě ty osobně neskladáš nějakou zajímavou funkci, jakože třeba v těch 2016, opět je to jedna z mála velkých novinek, ale je tam třeba podpora, že, toho real-time kolaborace. Která je tam úplně k ničemu, je úplně špatně implementovaná. Jako není to optimální, ale jako je to nějaký pokrok a rozhodně mi to přijde fajn. Navíc ten produkt o dost rychleji startuje než ty minulý verze. Jo, a zase sežu toho, sečteš takovýhle drobnosti a mně to vychází, takže ten upgrade je docela fajn. Ale ve chvíli, kdybych měl samostatnou licenci, tak samozřejmě nevím, jestli by se mi chtělo platit za ten upgrade. Ale zase na druhou stranu tím, že jsem na tom modelu předplatným, tak mám tu novou verzi hnedka automaticky k dispozici, že jo? Aniž bych musel platit něco dalšího ještě. Takže je to fakt jako diskutabilní tohleto, no. Proto já si třeba nedokážu nikdy představit, mluví se o Windows jako službě. Jo, že... To už se nemluví. Nebo, teď se o tom mluví, ale že to jako bude zdarma, ale dříve se spekulovalo o tom, že by to taky... že by si něco jako platil pár korun měsíčně s tím, že bys měl pořád aktuální systém, a tady tohle si jako taky vůbec nedokážu představit. A úplně jako podle mě trošku extrémním případem v tomhle je Adobe, který teďka hrozně tlačí na to svoje předplatné Creative Cloud, kde ty už nemáš ani možnost si koupit klasickou, můžeš, ty si ještě pořád můžeš koupit ty Office, ty nový, že jo, 2016. Ještě to jde, no, ještě to jde. Ale u Adobe tak nový Photoshopy, ilustrátory, InDesign a Premiere a tady tyhle, ty už si nekoupíš, to prostě musíš mít tady tohle. A to mi přijde jako takový trošku plivanec do tváře těm uživatelům. Jo? Já znám teda spoustu lidí, kteří ještě používají nějaký starší verze, nějaký CS2, CS3, protože jim to stačí a ty nové verze nemají tolik bonusů, aby se jim vycházelo přecházet právě na ty nové verze, které jsou drahý. A já právě to předplatný beru jako takovou zoufalost ze strany toho tvůrce softwaru, že on ví, že už by tu novou verzi neprodala za plnou cenu, tak to se snaží jako tak rozdělit do těch splátek měsíčních, že to jako na obko působí výhodněji, ale podle mě to jako výhodnější není. No, já si myslím, že to je případ od případu. Pro někoho to může být výhodnější, pro někoho ne. Já jsem konec konců dělal i nějakou kalkulaci tehda, psal jsem nějaký článek o těch Officech vlastně, že o 365. A tam to prostě vycházelo, že některým typům uživatelům se to předplatný vyplatí, někomu vůbec. Jako můžeš to samozřejmě brát tak, že je to trošku zoufalost uchýlit se k tomu předplatnému a podle mě to taky u toho Adobe, kde oni natvrdo zrušili prodej samostatných licencí. Ale ono to předplatný dává do určitý míry smysl, protože vlastně mění se s tím úplně ten vývojový model, nebo jako do jistý míry, nebo hodně se mění vývojový model, protože dřív prostě, že jo, oni by čekali pár let, že jo, než by vydali nějakou novou velkou verzi, takhle oni ten produkt průběžně vylepšují, průběžně opravujou a všichni mají tu stejnou verzi a všichni mají ty novinky a všichni mají ty stejné funkce. Čili tahle ta věc vlastně řeší spoustu problémů i s kompatibilitou, že jo, třeba pro toho výrobce je to snadnější to všechno udržovat a navíc třeba u toho Adobe tam za ty peníze měsíčně dostaneš, tuším, v podstatě všechny ty aplikace, co oni nabízejí, že? Máš tam balíček, kde je všechno, ale máš tam i nějaký menší. Jo. Oni tam jako to taky prodávají jako výhodu něco. Nemáš tam teda OneDrive, ale máš tam jako nějaký jejich cloudový prostor, kde se ti to všechno synchronizuje a máš tam propojený ty jednotlivé aplikace a můžeš tam mezi tím sdílet ten obsah, ale třeba já osobně tohle nevyužiju. Jo. Ale já nejsem profík, neživím se grafikou nebo tady těmihle multimédií, takže ten můj názor asi na to není úplně relevantní. No, jako můj názor na to předplatný si myslím, že se taky neschoduje asi s potřebama většiny lidí, že dobře, já nejsem jako úplně běžný uživatel a já jsem člověk, který má rád ty novinky a chce je a tím pádem pro mě to předplatný je docela jako takový dobrý způsob, jak prostě udržet se v tom kolečku, že a nemuset vypláznout jednorázově velký balík peněz. Ale jako ve výsledku si myslím, že ty peníze plus minus stejně utratí. Mě tohle třeba teďka hrozně štve, to je trošku mimo téma, ale u her, hlavně u těch mobilních, ale už se to šíří všude jinde, takový to free to play, že ty něco jako máš tu hru zdarma, ale abys ji mohl dohrát, nebo abys tam měl nějaký jako větší výhody, tak musíš furt něco platit. A já, je mi to hrozně nesympatický, já rád si zaplatím jednou a pak ať už to používám jak chci, ať už mi toho jako nikdo nevrtá, ať to mám prostě plnohodnou tu hru, a takhle, že ty si tam musíš furt něco dokupovat, to je mi hrozně proti srsti. No, ale je to zase hra od hry, jak to mají naimplementovaný. Jsou hry, které jsou vyloženě dělané, takže když neplatíš, tak se ta hra fakt táhne pomalu, že jo? Je to typicky to jsou nějaký prostě, že něco někde stavíš nebo to, a za nějakou virtuální herní měnu jakoby odemykáš možnost stavět nějaký upgrady, že jo? Nebo stavět rychleji. No. Jo, a to jsou špatně nastavený hry s cílem rageovat, jako to se mi taky nelíbí, ale takový hry prostě nehraju, že jo? Ale pak jsou tady hry, třeba osobně mám zkušenost s Plants vs. Zombies, kde taky, že jo, se říkalo, ta hra bude zadarmo, ale budou tam nějaký prostě placený věci. A všichni byli z toho zděšený, ale já musím říct, že tu hru hraju, aniž bych si cokoliv koupil v ní. A nepotřebuji žádný upgrade, nic, tam v té hře si všechno odemkneš, pokud hraješ poctivě a baví tě to. Takže z mýho pohledu, pokud se to dobře udělá, tak to není nic proti ničemu a v podstatě jde o to, že takový ty nákupy tam zbývají pro ty lidi, kteří to neumějí hrát nebo kteří to vlastně nechtějí hrát. Protože i když třeba to Plants vs. Zombies je někdy těžký a je strašně snadný, že jo, koupit si ten upgrade a udělat to těžký kolo, tak vlastně se ale tím připravuješ o tu hru, jo, takže svým způsobem tohle kupujou zoufalci, že jo. Protože jo, prostě kdo chce hrát, tak to hraje a nepotřebuje si kupovat upgrade, že jo, prostě postupně si to svojí trpělivostí dohraje do konce. Takže to no ale s hrami a předplatným tak souvisí jedna novinka, která se udála tento týden a to je Origin Access. Je to nová služba, je to předplatný her, že vy si zaplatíte 4 eura měsíčně a za to vám EA bude dávat neomezený přístup k hrám, které jsou v nějakém katalogu. U nás to zatím nefunguje, ale slibuju, že se to rozšíří. V tuto chvíli je tam dokonce, nevím, 15 her, jsou tam většinou takové starší vykopávky, některé z nich dávali zdarma v rámci toho Originu jak se to jmenuje, on the house, na účet podniku. Ale tohle je celkem zajímavá nabídka. Tohle si jako dokážu představit, protože ty tam platíš a pokud se ten katalog bude rozšiřovat, tak ty tam budeš mít za to pořád něco novýho. Nejsou to teda nový funkce, ale budeš tam mít nový hry. Tohle si jako dokážu představit. Tak to asi jako máš na Spotify a spolu novou hudbu, že jo? Jasně, to jako k tomu jsem se chtěl stát, že to je stejný jako ocením předplatný u těch filmových nebo hudebních služeb, protože tam zaplatíš jednou, ty studia něco z toho aspoň budou mít a za to ti jako dají ten přístup ke všemu. A u těch her to jako podle mě taky může fungovat úplně v pohodě. Nemusí tam samozřejmě dávat novinky, to od nich nikdo nechce, aby ty si hru, která nová třeba stojí 50 eur, a ty si jí měl jako za předplatný 4 eura měsíčně, to je jako samozřejmě nesmysl, budou tam ty starší jako ležáky, ale i tyhle si chci zahrát někdy, že jo? Ale dává třeba podle mě smysl, a já mám pocit, že to EA to dělá, když tak mě oprav, že ve chvíli, kdy ty platíš to předplatný, tak sice novou hru si musíš koupit, ale máš na to jakoby nějakou slevu díky tomu, že máš to předplatné, ne? Jo, tam oni dávají 10% slevy na všechny ty nákupy v Originu a ještě tam máš přednostní přístup k hrám, který tam oni budou vydávat. Teďka tam budou mít v únoru něco vydaj, já nevím, 10. února a asi týden dopředu, tak ty budeš mít nějaký čas, ti dají takový jako demo, časově omezený, že si to můžeš zahrát jako přednostně, nějaký 2-3 levely, což jako taky je docela zajímavý bonus. No, tak to si myslím, že je docela dobře nastavená služba, kde jako vzali ty výhody, že jo? Funguje to na Xboxu nebo PlayStationu, tam taky mají tam nějaký měsíční předplatný Microsoft a Sony a za to ti tam dávají třeba přístup k hrám nějakým starším, anebo ti občas jako dají nějaký hry zdarma. No já myslím, že oni dávají pravidelně 2 do měsíce, nebo aspoň Microsoftáci, že jo? Jo, no, takhle to je. No. A to taky jako je způsob, který se mi líbí, protože furt tam máš něco novýho, i když to nevyužiješ třeba po každý, nebo vlastně to samý teďka představil GOG, ne, vlastně kecám, Humble Bundle. Mají teďka nový předplatný, mají tam vždycky to týdenní, dvoutýdenní, ale teďka tam mají měsíční. A ty si zaplatíš, myslím, že mají $12 nebo 12 eur a budeš platit měsíčně a za to dostaneš balík her. Ty nevíš, který, což je na tom jako zajímavý. Ty to zaplatíš dopředu, nevíš, který, jenom víš, kterou jednu dostaneš. To bude nějaká ta lepší hra, která byla z toho minulého měsíce. A pak dostaneš nějaký balík a jsou tam jako dobrý hry. Vybírají to jako pečlivě, nejsou tam takový ty jako výplňový, ale jako dobře chválený, dobře recenzovaný, takže to je fajn taky. Já si myslím, že jako tvůj problém je v tom, že ty u toho softwaru jako nedostáváš tolik těch novinek, jo, za předplatný. Jo, jo, jo. Já tam prostě z toho cítím tu neschopnost vývojářů zlepšovat ten produkt výrazně, že prostě nedokážou mezi těmi verzemi nabídnout takovej skok, aby mi to donutilo upgradeovat na tu novou verzi, takže radši chtějí pravidelně platit a za nějaký jako drobnosti mi budou tam předhazovat. Ale to jako nemůžu říct, že ten neschopný Microsoft, prostě ten software, ať je to třeba Photoshop nebo Office, tak už je na takový úrovni, že tam už nemají moc to zlepšovat, jo? Že fakt co se dálo vymyslet užitečného, tak už je vymyšlený a teď už se fakt řeší jenom ty drobnosti, ale. A já si třeba nemyslím, že to je nutně zoufalost. On to je spíš způsob, jak z těch lidí dostat prachy ve smyslu. A vzpomeň si na Windowsy, prostě Windowsy, že jo, dřív, tam taky byly mezi jednotlivými verzemi dost velký skoky. Je to způsob, jak z lidí dostat prachy. Dobře, ale teď mě jako... Já to myslím, to je jako takový pejorativní. Ale teď mě nech domluvit nejdřív, jo. Dobře, tak mluv. A pak ti skočím do řeči. Mezi jednotlivými verzemi Windowsů taky byly velký rozdíly v minulosti a lidi neupgradeovali. A oni by samozřejmě byli rádi, aby upgradeovali. A tím, že vlastně zavedou model předplatného, tak to znamená, že všichni mají stejnou verzi a to znamená, že jakoby z těch lidí tahají ty prachy průběžně. Že jo? Tím, že je zapojí do toho předplatného, tak si zajistí, že ty lidi automaticky přejdou na novou verzi. Nehledě na to teda, kolik je tam novinek samozřejmě. Jo? Takže dřív by si lidi nekoupili samostatnou licenci, ale v rámci předplatného prostě jedou dál a platí průběžně. Takže to je podle mě ten způsob, jak z lidí vytřískat prachy navíc. Je to vytřískání peněz za upgrady, který si nikdo nekoupil, že jo. Třeba protože je nechtěl, nebo prostě nevěděli o tom, nebo přišlo jim to nepohodlný, že jo, nebo něco. A teď můžeš mluvit. Tak mluvíš o těch operačních systémech, ale tam to platí taky. Jo? Ty přechody nebo ty novinky v těch systémech nejsou zas tak velký, aby se to těm lidem vyplatilo používat, nebo aby se vyplatilo upgradeovat. Tak jako nevím, ale. Ne, tak máš je spousta lidí, kterým by fakt dneska stačila ta XPčka ještě pořád. Hovadina, jako. To je neergonomický, vošklivý systém. Nebezpečný. Ale je mi to jedno, oni tam kliknou na Internet Explorer, na www.seznam.cz. Jo, ale jako vysvětlujím to. Že? No jo, jasný. No. Jako z tohohle pohledu jako to chápu, jo, ale... A to je jako 90 nebo 80% lidí takových, kteří takhle smýšlí, kteří takhle pracují s počítačem. Jo, ale tím, že jako je zapojíš do toho kolečka předplatného, tak jako by v podstatě... A takový nebudou platit nic. To jsou lidi, kteří nebudou platit žádný předplatný. Ti teďka jsou rádi, že dostanou, oni slyšejí na to, že to je zdarma, takže teď to jsou prostě ti lidi, kteří možná teďka kliknou na ty Windowsy zdarma, až tam na ně vyskočí ten, jakože tam na furt někde vyskakuje ta nabídka, ale platit nic nebudou nikdy. No to je otázka. Je otázka, jestli nebudou mít na výběr třeba, že jo. To by Microsoft musel natvrdo nějak jako vymyslet, že Windowsy budou za poplatek, ale to asi neudělají. Ale máš pravdu, že jako dobrovolně asi tyhle ty lidi moc platit nebudou. No a jak už jsem zmínil, tak opět model předplatného je mi sympatický u těch filmů nebo hudby, protože tam máš najednou obrovský katalog, který jako za celý život nestihneš si celý zhlédnout a ještě tam se pořád rozrůstá, takže to je podle mě dobrý. A i když chápu lidi, kteří si raději koupí to fyzické médium, ať je to CDčko nebo Blu-ray, DVDčko, tak ta výhoda streamování je podle mě v mém případě neocenitelná, protože, nebo teda nedoceněná, protože třeba u hudby, tak mi to doporučuje další podobný interprety, ke kterým já bych se v životě asi nedostal a třeba takhle mi to pomůže objevit novou hudbu, aniž bych prostě najednou... Jo, to taky to funguje i u těch CDček, že ty tam někde to třeba v přehrávači skrobluješ do toho Last FM a tam ti to napíšeš, že tady ten interpret je dobrý, jo, takže ty zase musíš jít někde do obchodu. To je hrozně nepohodlný, já si pustím třeba Spotify, Deezer, cokoliv, přehraju si nějakého interpreta nebo nějakou písničku a najednou mi to doporučí, co bych ještě mohl na základě toho, co tam teďka hrálo, tak co by se mi mohlo líbit a to je super. Netflix taky funguje, teďka přišel tady ten Netflix a tam taky je tam sice jako výhoda, že mají široký katalog, ale opět ta klíčová výhoda je to, že ti to tam doporučuje pořád nějaký obsah, že to postupně zkoumá tvůj vkus, učí se to a říká ti to, co by se ti taky ještě mohlo líbit, aniž ty by si musel aktivně něco vyhledávat. Jo, ale já si furt jako nemyslím, že máš úplně pravdu, nebo takhle, s tím softwarem, že to prostě nemusí být tak, jak ty říkáš. Protože to třeba... Ten software ti leží v krku, člověče. Leží. Tak já se mu snažím vést diskuzi. Jako kdo říká, že Adobe nemůže za ty peníze, za to předplatný nabídnout třeba nějakou úplně novou aplikaci, že jo? Jo, to prostě můžou. Stejně tak jako v Netflixu máš nový film, tak Adobe ti může nabídnout nový program nebo nějakou zásadní inovaci třeba v tom Photoshopu. A mě právě ještě v souvislosti s tím předplatným softwaru vytáhnula na mysli... No, na mysli jedna taková věc. Mysli? Tyčinka? Co? Nic, jeď. A sice... Je tam strašně volný model, aspoň třeba to platí hodně pro ten Microsoft, je tam strašně volný model licencování. Že dřív jako ty jednotlivé licence byly hodně třeba vázané na nějaký konkrétní hardware, že jo? A úplně neomezená licence, prostě, kterou jsi mohl libovolně přenášet z počítače na počítač, tak byla třeba strašně drahá. A tady najednou Microsoft ti nabízí za asi 2500 cirka na rok 5 licencí Officeu na počítače, s tím, že ty si to můžeš prostě libovolně odinstalovat, nainstalovat na úplně jiných strojích. A tady jako je ještě jedna důležitá věc, nejenom, že vycházejí nový Office třeba pro Windowsy, ale vlastně vycházejí i Office potenciálně pro nové platformy taky, že jo, jako by úplně třeba přírůstky. A kdykoliv prostě ty změníš platformu, počítač, cokoliv, tak prostě můžeš vzít tu licenci Officeu a nainstalovat to na nějaký té nový platformě. To je jakoby ta výhoda. Ve chvíli, kdybych prostě zahodil počítač s Windowsama, tak ta jednorázová licence na Office je mi k ničemu. Ale pokud mám Office 365, tak si prostě můžu třeba na Macintosh nainstalovat patřičnou verzi Officeu. A to je docela taky výhoda. No v tomhle máš asi pravdu, ale trošku to zase souvisí s tím, že lidé dneska nekupují nové počítače, ne upgradeují tak moc. Takže zase taková výhoda to není. Jo. Pokud má někdo... Dneska není vůbec jako zvláštní mít třeba 10 let starý počítač, tak nepotřebuješ upgradeovat a nepotřebuješ mít předplatný, abys si mohl tu licenci přenést někam jinam. To si teda myslím, že jsi na omylu. Jako 10 let starý desktop, jo. Ale většina lidí používá notebooky a ty takhle dlouho ani nepřežijou. Prostě to chcípe, že po pár letech, takže... Člověče, já znám ještě dost lidí, kteří dneska používají nějaký netbooky, který kdysi dostali někde k sekačce v Mountfieldu, jo, a to je, už to byly hrozný čety už tehda a dneska je to fakt úplně příšerný, jo, takže... Dobře, no, tak to možná funguje a to jsou takový ty nenároční lidi, co to používají minimálně asi, že jo. No, ale napadla mi jedna věc, která trošku je proti těm předplatným i u té hudby nebo filmů a to je asi nechutí některých lidí platit si jenom za licenci, tomu zhlédnutí, že ten soubor jakoby nedostanou, nemůžou si s ním dělat, co chtějí, nemůžou si ho jednoduše převést a přehrát někde jinde, nějakým způsobem archivovat, ale že si platí jenom za to, že se jim to někde streamuje s nějakou ochranou, kterou oni nemůžou zlomit, a tohle jako věřím, že někomu proti srsti, že, nebo i to, že musí být furt někde připojený k internetu, i když si tam něco platíš, tak většinou máš možnost si to stáhnout dočasně offline. Ale tohle asi je ta hlavní zábrana takových těch konzervativních lidí, kteří to předplatně chcou. Moje otázka, kolik takových konzervativních lidí je, že jo, jako... No tak za nás našich diskuzí. Dobře, no. Zdravíme, tak ten, jo. Dobře, tak to je jeden případ totální konzervy, ale já si myslím, že ti mladí si tomu třeba úplně nebudu bránit, ale jako je to fakt otázka, na kterou si myslím, že my dva nedokážeme asi odpovědět. Je trošku zvláštní, že se ještě nerozšířili alespoň ne u nás předplatný knih nebo e-knih. Funguje to v klasický tištěný podobě, to funguje, že jo, máš knihovny, ty tam platíš ročně pár korun a můžeš si půjčit cokoliv, kdykoliv na docela dlouhou dobu, ale v té elektronické podobě tohle nefunguje. Provozuje to ne teda u nás, ale Amazon, že jo? Amazon to má, no. U nás jako něco se taky mluvilo, myslím, že ten e-book Ether, který tohle chystal, nevím, v jaký fázi teďka jsou. Psal jsem o tom asi před 2 lety a myslím si, že nějak moc nepostoupili, protože tam těch elektronických forem knih tak se pořád bojí vydavatelé nebo nakladatelé a to předplatný by byla pro ně úplná jako čirá hrůza, že už tak na tom vydělávají málo, takže tam by to asi nefungovalo, no, ale to je taková poslední věc, jo, už se to dostalo do těch her dokonce, takže ta z té zábavy, tak je to fakt jako poslední věc, která ještě takhle zelektronizovaná není, nebo předplatizovaná. Ježiš, to je krásné slovo. No. Čověče, ale viděl jsem teďka jedna věc taky předplatný, je to podle nějakého amerického vzoru a funguje to i u nás, jmenuje se to chlapská zásilka.cz. A to je služba, kde ty si zaplatíš taky, já nevím, měsíčně 500 nebo kolik, nebo míň asi. A za to dostaneš chlapský věci, takový jako trenky, ponožky a věci na holení a kartáčky zubní a pasty. A takový tyhle věci, prostě, které si ti jako, které jako hrozně opruzně jde kupovat, tak oni to tam vybírají za tebe podle nějakých referencí a posílají ti to v balíčcích každý měsíc něco. Což jako je docela zvláštní, ale zajímavý. No, to není zajímavý. Ne, jako je to, já třeba bych si tohle nepředplatil osobně, ale... Já taky ne, ale ta vynalezavost lidí, co všechno se dá předplatit, je asi jako neomezená. No, tak jako v podstatě jo, že jo, jako se šli jiný chodit nakupovat, tak víš co, jako předplatit se dá víceméně cokoliv, já si myslím, že jde o to, aby jsme si našli nějakou rozumnou míru a udrželi to na úzdě, no. Ona je taky otázka, jak moc se ty modely předplatného ukážou profitabilní. Jako pro Microsoft a jeho Office to je asi dobrý, ale třeba to Spotify víme, že pořád bojuje s těma příjmama a do dneška není v zisku. A některý umělci potom to bojkotují, že ty příjmy ze Spotify jsou tak trapně nízký, že i po milionech přehrátí jejich písní prostě nemají na obživu, jo, z toho Spotify. Takže pořád, i když už se zdá, že to je docela etablovaný, tak pořád tyhle ty služby svým způsobem bojují o přežití a pořád jsme v nějaký určitý fázi porodu, dá se říct, že jo. Zrovna u těch hudebních služeb, tak tam je asi problém to, že jich je hodně. Tam velká konkurence, takže tam se ty příjmy tříští, ale já si to dokážu představit už z toho důvodu, že ty paušály nejsou zas tak velký, až dostanou těch lidí aspoň něco. Jo, že nejsou všichni odkázáni na to, aby si to stahovali někde z Uložto nebo z nějakých takových torrentů nebo něčeho, ale že jako znám taky zase dost lidí, kteří se s tím naučili žít a právě už jako nestahují hudbu někde z tady těchto úložišť, ale platí si to předplatný, protože to stojí víceméně pakatel. Ale fakt ty říkáš o té míře, jo, jednou se můžeme dostat do doby, kdy budeme si všechno furt předplácet a měsíčně budeš mít těch jako fixních poplatků na nějaký takový blbosti. Několik tisíc, že jo. Půlkový platy, že jo. No, právě, jako, je to trošku děsivý. Ale zase je dobrý, že je to pořád volitelná možnost, že ty to nemusíš si platit. Nikdo ti to automaticky nestrhává třeba, nebo nepřidává, nepřičítá k účtu za internet. Jo, takže pořád je to hodně dobrovolná věc a kdo nechce, tak to nemusí vůbec používat. To je podle mě ta úplně nejdůležitější informace na tom. Asi tak, no. Je pravda, že třeba Microsoft, když uvedl Office 365, tak se snažil... A furt ten Office, furt ten Microsoft. Když to je takový jako téma, o kterém já můžu mluvit prostě. A tak se tehda snažili docela zamíst jednorázový licence pod kobereček, ale lidem se to tehdy nelíbilo. Oni nějak docela znevýhodnili totiž používání těch jednorázových licencí, ale ve chvíli, kdy se zvedla vlna nevole a lidi ukázali, že pořád mají zájem o ty jednorázové licence a chtějí, aby se to dalo normálně používat, tak zase od toho ustoupili a do dneška ty licence nabízejí, takže ve chvíli, kdy podle mě máš možnost takhle jakoby na výběr a je to docela férový, tak v tom nevidím problém. A jako i když já jsem člověk, který mu nedělá problém si takový služby předplácet, tak zase jako chápu, že ta myšlenka toho vlastnictví, že si to jednou koupíš, to něco a máš to, i třeba hudební CDčko, tak jako je pochopitelná, že do určitý míry. Ono ve chvíli, kdy si přestanu předplácet Spotify, tak jsem jako opravdu nahranej, protože vlastně tu hudbu nikde nemám, že jo. Ale já nevím, no já tímhletím směrem neuvažuji nicméně za sebe. Hele, Spotify tady asi vždycky bude zrovna. No, tak asi jo, ale jako když by to nějak jako zrušili. No ale konec konců stejně tak můžu zrušit Steam, že jo, a co já budu dělat. Tam sice si nepředplácím hry, ale mám jednorázově nakoupený a to už je zase problém jako toho, že to je v podstatě jenom v té elektronické podobě, že jo, ale... Jo, to je zrovna zvláštní případ tady toho, já tam mám taky utraceno docela hodně. A kdyby to jednou přestalo fungovat, tak oni by asi museli udělat něco, co tam vyruší ty ochrany, aby ty si nemusel být připojený. To by nemohli jako takhle zrušit, prostě lidi tam mají stovky her některý, já mám taky přes 100 her třeba. A kdyby najednou to nemohl nic z toho hrát, tak to by byl průser. Ale zase, abych to vyvážil, jako tohle to zní jako apokalyptický scénář, ale jako na druhou stranu, stejně tak jako si třeba před 10 lety koupil hru na DVDčku nebo na CDčku, tak za prvý třeba dneska už ani nemáš optickou mechaniku, aby si tu hru z toho média přehrál, to je první věc. Hele, vždycky si můžeš koupit externí. Ne, dobře, můžeš to nějak... Vždycky k tomu máš přístup. Hele, podívej se, nějak to udělat můžeš pořád ještě. Ale prostě je jasný, že to jsou výběhový média a ty čtečky mizej. A další věc je ta, že ta hra byla dělaná pro nějaký systém v nějaký době. A třeba, nebo třeba to má nějakou ochranu, která už není kompatibilní s tím novým softwarem. Jo? Čili jako je milion jiných důvodů, proč si hru starou na CDčku nezahraješ taky dneska. Že jo? Takže ono říkat jako je horší Steam, nebo prostě koupit si to jednorázově, ono svým způsobem, když to prokalkuluješ, tak ono to jako není o moc horší. Ať už jedna nebo druhá možnost. To s tím médiem je trošku blbost. Dneska pořád koupíš disketovou mechaniku. Je to sice rarita, ale pořád to někde seženeš. Ty ochrany, to je druhá věc, druhý problém, tam je teda možný, že třeba na novějších verzích systému ti to nepůjde vůbec, jo, tak to je docela validní argument a třeba v tomhle je fajn, někdy to má i ten Humble Bundle, ale má to právě ten GOG.com, což původně se jmenovalo Good Old Games a ti tam prodávají hry bez těch DRM ochran, takže ty si to můžeš stáhnout a potom s tím dělat cokoliv a vždycky ti to nějak půjde a navíc takový ty úplně starý hry tak předělávají, aby ti to šlo třeba i na nových Windows nebo Macu, Linuxu a tak. No. Tak jo, tak pokud ještě nemáš k tomu předplatnému něco a o Officeu už prosím tě nemluv a o Microsoftu, tak asi to můžem skončit, tu naši diskuzi. Ne? No, tak asi můžem, no. Co dodat, jako... Stejně tak místo toho, aby jsme si koupili fyzický pevný disk, tak si předplácíme místo v cloudu a je to jenom dočasný, na druhou stranu... To dělá kdo? Já třeba, že jo, to dělám. Jo. No, dobrý. A mám tam 40 giga, podotýkám, jo, ve OneDriveu, takže... ale za to, co zaplatíš Microsoftu za rok, tak za to bys měl jako disk s několika terabajtami dat? No, ale stejně tak bych ty data neměl k dispozici kdekoliv, že jo. To už zase jako narážíš na výhody a nevýhody přístupu k těm datům, vzdálený přístup, že jo, prostě a synchronizace. No, jasný, no, ale jako to zase by bylo na jinou debatu, možná už jsme to i řešili, takže nebudem tam zabíhat. Ale každopádně je to hrozně zajímavá doba, myslím si, že nabízí hrozně zajímavých zamyšlení, takže se zamyslete všichni. Lidé, myslete, to je to nejdůležitější úplně. Já jsem řekl zamyslet, ne myslet. Jako, to je to ale myslet rozdíl. Dneska je taky důležité. No to je samozřejmě důležitý, že jo, ale my nechceme, aby lidi mysleli, že jo, protože tak budeme my dva ty nejchytřejší na světě, že jo. Jo, tak za týden, čau. Čau.